My mind. This is Love, When We Was Fab i Got My Mind Set On You. Trzy utwory z płyty Cloud Nine z roku 1987. Jeff Lynne nie tylko był współproducentem tego wydawnictwa, ale również współkompozytorem niektórych piosenek, no i oczywiście zagrał w niektórych utworach. Prócz tego Eric Clapton, Elton John, Ringo Starr, także znowu wielkie nazwiska. Przed nami ostatnia porcja nagrań George'a Harrisona, tym razem będą to utwory zrealizowane pod innym szyldem, mianowicie Traveling Wilburys. To jest zespół, który funkcjonował w końcu lat 80. Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison i Tom Petty. I za chwilę w ich wykonaniu dwa utwory, Handle with Care. Tu w głównej roli oczywiście George Harrison jako pierwszoplanowy wokalista, później End of the Line i tam będziemy słyszeć więcej głosów, a dopełni tę trójkę fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Zabójcza broń 2, piosenka zatytułowana Cheer Down. Sit around and wait for the phone to ring.

Za nami dwa przeboje grupy Traveling Wilburys, Handle with Care i End of the Line oraz piosenka George'a Harrisona z płyty do filmu Zabójcza broń 2, Cheer Down. Do końca audycji będziemy słuchać polskich przebojów z roku 1987, czyli z tego, kiedy ukazała się płyta Cloud Nine George'a Harrisona. Na początek grupa Dub, Podzielono Świat. We'll be right back.

jak to jest wam? A tak to jest nam. I nikt to wam tak to nie wali do brawa. A wali, a wali, a puka, puka i szybko umyka, udając nie łuka. Gnębią nas i psują nam sny.